Nie mam dobrych przeczuć, ale może to jest kwestia nastawienia. Czy to wszystko zmierza gdzieś ku najlepszemu? Dokąd turla się planeta Ziemia? Wielki Zachód się zestarzał, czy jednak dalej jest krainą marzeń? Lider świata zaraz pierdolnie na zawał? Czy zdąży pokój zaprowadzić? Czy Rohan uratuje Gondor? Czy wygra dobro? Mordo! Czy się wszyscy obudzili prawdy mając ogląd? Czy raczej ochujeli tak jak Max Kolonko? Życie daje odpocząć, za łby się imperia biorą. Egzystencję mi tłumaczy na socialu prorok. City Warsaw, u sąsiadów Warzone. A prezydent mego kraju gdzieś na stoku zgubił godność. Film popierdolony w chuj, w reżyserii Jerzy Gruza, Fit Penelope Gruz. Zmienił się prąd, zmienił się nurt, szkawką stał się równy puls. Film popierdolony w chuj, w reżyserii Jerzy Gruza, Fit Penelope Gruz. Zmienił się prąd, zmienił się nurt, pełnią stał się nagle nów. Ej, w mojej okolicy grane chore padło, by nam popierdolić plany ktoś się zawziął. Chamy w urzędach zawinęły co się dało, a jak raz ukąsisz trochę tortu to już potem ciągle mało. W patostreamy politycy się wybornie bawią, dobrze że na świecie pacyfizmu zionie aurą. Doom scrolluje, słucham militarnych dysput, staje się prepersem czy niemiły czas mi w życiu. Ziomal mówi, że nie ma o tym co pierdolić, a ja myślę, że nic o nas bez nas. Nawet jak na szali jest kłótnia przy saadce jarzynowej, a dyskusja rozjebała melanż. Każde słowo znajdą się odwrotne słowa. Nie wiadomo, którym torem przychodzi trujący towar. Bracia się rozchodzą po okopach, zmanipulowani mówią, żeby nie dać się zmanipulować. Film popierdolony w chuj, w reżyserii Jerzy Gruza, Fit Penelope Gruz. Zmienił się prąd, zmienił się nurt, szkawką stał się równy puls. Film popierdolony w chuj, w reżyserii Jerzy Gruza, Fit Penelope Gruz. Zmienił się prąd, zmienił się nurt, pełnią stał się nagle nów. Ignorance too often abounds. The truth too rarely perceived. That is the most important topic on earth. To nie film, to nie film, miał. To nie film, to nie film, miał. To nie film, to nie film, miał. To nie film, to nie film, miał.